konkretnej formy pomocy uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w przepisach regulujących dany program. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach, godzina 7. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Według resortu zdrowia szczyt zakażeń koronawirusem nastąpi na przełomie marca i kwietnia. Ponad 15 milionów dawek szczepionek trafi do Polski do końca czerwca. Białoruska prokuratura wszczęła sprawę karną w związku z obchodami Dnia Żołnierzy Wyklętych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 17 260 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. To najwyższy wynik od początku roku. Z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby zmarło 398 osób. Wyzdrowiało ponad 4,5 tysiąca pacjentów. Epidemia się rozwija, ale skala zakażeń lekko wyhamowała, powiedział rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz. To jest również możliwe do zaobserwowania w województwach na południu Polski, gdzie jeszcze do niedawna mieliśmy wzrosty zakażeń dzienne rzędu 50%. W tej chwili te wzrosty spadły do 40 i poniżej 40. To, że wyhamowuje skala wzrostów, nie znaczy, że wzrostów nie będziemy mieć, bo w najbliższych dniach i tygodniach nadal ze wzrostami się musimy liczyć. Rzecznik resortu dodał, że szczyt zakażeń spodziewany jest na przełomie marca i kwietnia. Narastająca trzecia fala pandemii widoczna jest w gabinetach lekarskich, powiedział Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Bardzo dużo jest osób młodych, dorosłych albo młodzieży i sporo osób między 30 a 40 lat. Te osoby bardzo często mają tendencję do lekceważenia tych niestety istotnych klinicznie objawów i zgłaszania się bardzo późno do nas, co wymaga wtedy hospitalizacji. Zdaniem doktora Sutkowskiego ograniczenie planowych zabiegów jest koniecznością. Możliwości służby zdrowia w każdym kraju są ograniczone. Wszystkich chcielibyśmy leczyć natychmiast, tak jak wszystkich chcielibyśmy zaszczepić natychmiast. W sytuacji rosnącej dramatycznie trzeciej fali zakażeń, pewne ograniczenia dotyczące planowych zabiegów siłą rzeczy będą. Lepiej to powiedzieć i próbować trochę oswoić ten temat. Oczywiście nikt nie mówi, że to jest super, prawda, że jakiekolwiek ograniczenia są super, ale bądźmy realistami. Ograniczenie do minimum świadczeń wygadywanych planowo zalecił placówkom Narodowy Fundusz Zdrowia. Ponad 15 milionów dawek szczepionek ma trafić do Polski do końca czerwca, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. 2,5 miliona ma dostarczyć firma Johnson & Johnson. Europejska Agencja Leków ma dziś zakończyć ocenę tej jednodawkowej szczepionki. Dostawy szczepionek do Polski mają zostać zwiększone jeszcze w marcu. Do końca miesiąca nasz kraj ma otrzymać ponad 300 tysięcy dodatkowych dawek od Pfizera, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Minister dodał, że ruszają przygotowania, by w kolejnych tygodniach znacząco zwiększyć tempo szczepień. Punkty szczepień będą dostawały od końca tego tygodnia już informacje szczegółowe, które będą pozwalały na przygotowanie się do zwiększenia przepustowości. Przeciwko koronawirusowi zaszczepiło się w Polsce już ponad 2 miliony 600 tysięcy osób. W tym blisko 1,5 miliona osób otrzymało już dwie dawki szczepionki. Karol Surówka, Polskie Radio. Środki z Krajowego Planu Odbudowy będą rozdzielane zgodnie z zasadami opracowanymi przez Unię Europejską, powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Jak podkreślił, żaden z samorządów nie zostanie pominięty. Apeluję do opozycji, żeby nie torpedowała Krajowego Planu Odbudowy, żeby te prawie 60 miliardów euro dla Polski, jakie udało się uzyskać, żebyśmy mogli dla Polski pozyskać. A jeżeli ktoś ma uwagi, chce konsultować, to toczą się właśnie konsultacje, gdzie zarówno obywatele, samorządy, jak i organizacje swoje uwagi mogą zgłaszać. Opozycja jest gotowa poprzeć rządowy program pod warunkiem, że konsultacje będą jawne i będą się odbywały w parlamencie, powiedział poseł Platformy Obywatelskiej Jarosław Urbaniak. Dodał, że oczekuje od rządu sprawiedliwego podziału funduszy. Że nikt nie będzie patrzył na to, czy ktoś jest z SLD, z PSL-u, z Platformy Obywatelskiej czy z PiS-u, tylko rząd PiS-u będzie patrzył na to, ilu mieszkańców ma dane województwo. Krajowy Plan Odbudowy będzie podstawą do otrzymania środków z Unijnego Funduszu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Po wydaleniu polskiego konsula białoruskie służby wszczęły sprawę karną w związku z obchodami Dnia Żołnierzy Wyklętych. Tamtejsi prokuratorzy mówili o wierszach sławiących wojennych przestępców. Według białoruskiej prokuratury podczas spotkania zorganizowanego w Brześciu przez polskich harcerzy śpiewano pieśni i czytano wiersze sławiące, jak to określono, wojennych przestępców, w tym Romualda Rajsa, pseudonim Bury. Na Białorusi działalność żołnierzy wyklętych nie jest postrzegana jednoznacznie. Ma to związek głównie z pacyfikacją kilku wsi zamieszkałych przez Białorusinów na Białostoczyźnie dokonaną przez oddział Romualda Rajsa Burego. Niezależni komentatorzy uważają, że przy

na trójkę. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? Since I was a little boy with a toy gun. Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a world? Just waiting on a world? Just waiting. Minut po godzinie 7:00, pora na trójkę i mamy dzisiaj wyjątkową datę, albowiem 11 marca roku 1973 po raz pierwszy pan Ryszard Rębiszewski pojawił się w telewizji jako ten człowiek, który odpowiada za losowanie w studiu Lotto. I za moment z panem Ryszardem Rębiszewskim o tym porozmawiamy. Pan Ryszard Rębiszewski, jak robił to po raz pierwszy, to uwaga, tylko przepraszam za jakość tego dźwięku, ale to naprawdę ten dźwięk jest z roku 73. Miliard w środę, miliard w sobotę, duży lotek, lotto. I za moment porozmawiamy z panem Ryszardem, zwanym później przez widzów panem Lotkiem, o tym, jak to wtedy było i jakie wtedy były czasy, a teraz nie ma czasów, jak to wielu mówi. To już za chwilę. Najpierw na antenie radiowej trójki Lao Tse i za chwilę o pierwszym człowieku, który wygrał szóstkę, trafił szóstkę w ogóle, czyli stał się bogaczem dzięki jednemu losowaniu. O tym za moment. A jeżeli państwo korzystają z dobrodziejstw gier liczbowych, to jestem ciekaw, czy udało się państwu kiedyś wygrać. 2 2 7 3 bardzo chętnie posłucham. Po godzinie 7 na zegarze 48 lat temu, dokładnie. Po raz pierwszy w Polsce ktoś dorobił się fortuny dzięki 6 szczęśliwym liczbom, a 11 marca 73 roku w programie pierwszym Telewizji Polskiej pan Ryszard Rębiszewski przeprowadził pierwsze losowanie w Studiu Lotto. Pan Ryszard, nazywany panem Lotkiem przez widzów, Studio Lotto spędził kilkadziesiąt lat, stając się najbardziej rozpoznawalnym prezenterem programu. Ostatnie losowanie przeprowadził 13 lat temu. Ja pamiętam, jak się żegnał z widzami, mam wrażenie, że to było wczoraj. Obecnie mieszka za granicą i do słonecznego zakątka Europy nie udało nam się dotrzeć, ale udało nam się porozmawiać z panem Ryszardem. Zapytaliśmy m.in. o to, co zyskał dzięki pracy w Studiu Lotto. W moim przypadku była to popularność, dlatego że w tym czasie w telewizji były tylko dwa programy, pierwszy i drugi. Wobec czego jak ktoś zaczął się pokazywać w okienku, no to szybko zyskiwał popularność. Ta praca, która trwała prawie ćwierć wieku, przyniosła mi po pierwsze popularność, a po drugie możliwość poznania wielu ludzi. Ciekawe, czy pana też w kolejce przepuszczano, jak była kolejka do mięsnego, dzięki tej popularności. W swojej karierze pan Ryszard przeczytał wygrane liczby tysiącom zwycięzców. Nasz reporter Maciej Domański zapytał pana Lotka o to, która wygrana szczególnie utkwiła mu w pamięci. Pamiętam taką sytuację, kiedy do takiego małżeństwa spod Olsztyna, która w ciągu 2 tygodni dwa razy trafiła szóstka. Okazało się, że będzie w bardzo już trudnej sytuacji. On w pewnym momencie zobaczył kole, które poszedł, a był akurat synkiem swoim. I ten mały Kubuś pokazał paluszkiem, które liczby trzeba skreślić. I on tak zrobił. No i była oczywiście szóstka. No i za 2 tygodnie znów Kubuś pokazał, które liczby trzeba skreślić i znów była szóstka. No i wtedy jak wszyscy się dowiedzieli, to każdy przychodził, żeby Kubuś pokazał te liczby, ale Kubuś już nie chciał. Czy panu zdarzało się kiedyś grać w Totolotka? Ja grałem wtedy, kiedy były kumulacje i przyznam się szczerze, że ja nie mam szczęścia w grach. Teraz tutaj w Hiszpanii zagraliśmy z żoną, ja nic nie wygrałem, a ona wygrała 60 euro. Proszę państwa, ja nie mam szczęścia w grze, ale myślę, że szczęście się uśmiechnie do wszystkich słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, a więc życzę państwu szczęścia w grze i oczywiście wysokich wygranych. Z Ryszardem Rembiszewskim, legendarnym prowadzącym Studio Lotto, rozmawiał Maciej Domański. Na zegarach 7:27, a to mieszkający w Warszawie Brytyjczyk i Amerykanin, czyli zespół Gloss. Hi, this is Rock Warden from Gloss. You're listening to Trojka, Polish Radio Channel 3. 29 minut po godzinie 7. 2 2 7 3 telefon do nas. Zastanawiam się, czy udało się komuś z Państwa wygrać kiedyś cokolwiek w Totolotka. Ja dzwonię w sprawie gier liczbowych. Wygrywam praktycznie co tydzień, dlatego że obstawiając zakład, zakładam, że oni nie trafią tego, co ja skreślę i tak się właśnie dzieje. Dziękuję bardzo. A to jest taka tak zwana psychologia odwrotna, czyli pan stosuje tutaj doktrynę niechcenia, a jestości, czyli czegoś nie chcemy, a to jest. Opracowaliśmy z kolegami kiedyś na Politechnice Warszawskiej też system taki do wygrywania w Totolotka, ale ten system był drogi strasznie, tylko do tego dokładaliśmy. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Dostęp do pracowników to jedna z największych barier utrudniających rozwój przemysłu w Polsce. Tak uważają przedsiębiorcy i eksperci, którzy zgłosili ponad 300 uwag do Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. Jak mówił w Trójce Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego, największe problemy dotyczą wysoko wykwalifikowanych pracowników. To rzeczywiście, na co w rozmowach z nami ekonomistami przedsiębiorcy narzekają, to jest to, że nie do końca ci pracownicy, którzy są dostępni na rynku, charakteryzują się odpowiednimi kwalifikacjami. No i trzeba często ich doszkalać. Dlatego pierwsze rozwiązanie systemowe powinno dotyczyć polskiego szkolnictwa tak, aby odpowiadało ono na potrzeby biznesu. A tymczasem, jak podała Światowa Organizacja Przewoźników, problem niedoboru kierowców w tym roku dotyczy wszystkich regionów świata. W Europie niedobór ten może wynieść nawet 17%. Coraz łatwiej o najtańsze hipoteki w historii. Przeciętny nowy kredyt hipoteczny oprocentowany jest na 2,8% w skali roku. Przy tym od co najmniej kilku miesięcy topnieją bariery stawiane przed kredytobiorcami, podkreśla Bartosz Turek z HRE Investments. Spadek marż kredytowych do poziomu sprzed epidemii. Możliwość zaciągania kredytu mieszkaniowego przez osoby zatrudnione na tzw. umowach śmieciowych, czy przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Tak wygląda dziś oferta hipotek. Niecały rok temu wydawało się, że dojście do takiej względnej normalności zajmie więcej czasu. Dziś znowu jest też tak, że w większości banków można się ubiegać o kredyt z niskim 10-procentowym wkładem własnym. Choć tani kredyt kusi, to trzeba pamiętać, że dług za kilka lat może być droższy. Dolar kosztuje 3,83 zł, euro 4,57, frank szwajcarski 4,12, kurs funta brytyjskiego to 5,34 zł. Kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Na początek prognozy pogody chciałbym przedstawić Państwu kolejnego członka trójkowego klubu meteorologów, naszego słuchacza. Dzień dobry. Przed chwilą usłyszałem komunikat, że wszędzie jest ciepło. Ja dzwonię z Żor. To jest niedaleko Rybnika. Jadę do pracy i mam -4,5. Chciałbym, żeby było tak ciepło, jak przed chwilą pan redaktor powiedział, ale jest inaczej. Dziękuję, miłego dnia. Bardzo panu dziękuję za informację z pierwszej ręki, ale tam koło pana to ma 6 stopni dzisiaj być, ale to w maksymalnym momencie, tam kiedy będzie najcieplej, a nie teraz. Teraz rzeczywiście mróz i ślisko na drogach. Maksymalnie w ciągu dnia w Olsztynie 1 stopień, w Białymstoku 4, w Warszawie 3 do maksymalnie 4, w Łodzi podobnie, Lublin, Kielce, Rzeszów podobnie. Rzeszów jest jedynym miastem, gdzie dzisiaj ma być słonecznie. Chociaż jak patrzę przez okno z naszego studia, to trochę słońca widzę, ale ma się ono w całym kraju dzisiaj schować za chmurami, niestety. I możliwe przejściowe opady deszczu także w całym kraju. 4 stopnie w Bydgoszczy, w Łodzi 4, w Katowicach 6, jak wspominałem, w Opolu 5. Najcieplej w Szczecinie i w Gorzowie po 10 stopni dzisiaj. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci.

to tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Osiemnaście minut pozostało do godziny ósmej. Jest taki zwyczaj, który przyszedł do nas z zachodu, który polega na tym, że szukamy rzeczy wyrzuconych, bo okazuje się, że ludzie bardzo często, my także, wyrzucamy na śmietnik, wynosimy do śmieci rzeczy, które tak naprawdę jeszcze mogłyby komuś posłużyć. Zatem po prostu są ludzie, którzy wyciągają te rzeczy bez żadnego wstydu i bez żadnego zażenowania i korzystają z nich, albo je sprzedają, albo je naprawiają, i tym zajmiemy się za moment. Ja pamiętam, jak kiedyś wyniosłem toster, taki opiekacz tak naprawdę, zamykany z góry i z dołu. I jak go wyniosłem na śmietnik, to jak poszedłem drugi raz z drugą rundą rzeczy, jak opróżniałem piwnicę, to miałem trzech klientów, którzy tam już oglądali i dyskutowali, że ma taką funkcję, a może tak, a może do tego bym... Nie, panie Jusku, pan był pierwszy. Zatem rzeczywiście ta moda kiedyś była popularna wśród trochę starszych ludzi, a dzisiaj młodzi się za to wzięli i nawet potrafią gonić za śmieciarką, i o tym za moment. Telefon do nas 2273. Mamy jeszcze w temacie lotto telefon. Parę lat temu przyśniły mi się numery. Zaraz je na drugi dzień rano zapisałem. Na drugi dzień chciałem iść do lotto i tak długo zwlekałem. W końcu nie wysłałem kuponu. Na drugi dzień coś mnie tknęło. Mówię, a idę sobie te liczby zobaczyć do lotto. Proszę sobie wyobrazić, że wszystkie te cyfry się zgadzały i wyszły. Może pan sobie wyobrazić, jak ja przez miesiąc chodziłem do tyłu przez niefrasobliwość, i naprawdę jest to autentyczny fakt. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, życzę wszystkim wygranych. Bardzo dziękuję. Fakty autentyczne są podstawą wyciągania wniosków, więc bardzo się cieszę, że pan wyciągnął słuszny wniosek z tej historii. 16 minut do godziny 8. Za chwilę o tych śmieciarkach. Hand me your Stella and Program Trzeci Polskiego Radia. 12 minut pozostało do godziny 8. Zajmijmy się teraz rzeczami, które zdają się niby niepotrzebne, a tak naprawdę jeszcze można je uratować. Czyli temat popularnego zbierania i ratowania rzeczy ze śmietników. Pójście do śmietnika to już nie tylko obowiązek, lecz coraz częściej sposób na spędzenie wolnego czasu oraz szansa na dobry zarobek. Jak się okazuje, coraz więcej młodych osób poszukuje przy śmietnikach wyrzucanych przez innych przydatnych i cennych przedmiotów. Wszystko z chęci bycia eko oraz chęci dorobienia na przykład podczas studiów. Na jakim poziomie zaawansowania jest w Polsce ruch śmietnikowych poszukiwaczy i czy ktoś specjalnie wstrzymywał wywóz odpadów, aby móc jeszcze chwilę poszukać cennych przedmiotów? Oto pana Józefa, kierowcę śmieciarki, zapytał Paweł Turski. Ile taka śmieciarka mieści? 10 ton, 12 ton. To ile bloków tak statystycznie? To ile pojemników? 100 pojemników, 120. Nikt nie kazał zatrzymać śmieciarki, bo coś zgubił na przykład? Tak, to się szukało. Nieraz ktoś zgubił i szukał w śmieciarce. To jak to wygląda? Próbował znaleźć, ale jeszcze nikt nie znalazł. Dokumenty jakieś pieniądze ktoś zostawił gdzieś, ale... No to ciężko znaleźć. Nie w śmieciarce, lecz w śmietniku często można wypatrzyć cenne designersko przedmioty. Ja zauważyłam krzesła z lat 50. i wrzuciłam ich zdjęcia na Facebooka. Mówi Dominika Szaciło, założycielka strony Uwaga, śmieciarka jedzie. Nie miałam gdzie tego wsadzić, a wiedziałam, że to są super meble drewniane, mogą jeszcze bardzo długo służyć, co więcej, można je naprawić. W kilka miesięcy prozaiczny post przerodził się kolejno w stronę, a następnie grupy lokalne na Facebooku. W tej chwili śmieciarka zmieniła swoją pierwotną funkcję. Z ratowania rzeczy spod śmietnika stała się ogólnie ratowaniem rzeczy i nie tylko mebli vintage, ale w ogóle wszystkiego. I okazuje się, że nawet takie kapsułki z jajka niespodzianka znajdą chętnego. Obecnie działa ponad 250 grup lokalnych. Główną zasadą każdej z nich jest zakaz sprzedaży i zamian, mówi Joanna Szydłowska, administratorka szczecińskiej grupy Uwaga, śmieciarka jedzie. Na śmieciarce właściwie wszystko można znaleźć. Od pojemnika na pranie, którego nie trzeba wtedy kupić nowego w sklepie. Nie powstają nowe odpady plastikowe. Są wykorzystywane dalej zabawki, telewizory, głośniki, naprawiane są te głośniki. Bardzo często ludzie wystawiają zadbane rzeczy, nawet są opisy często, że to się sprawne, że można sobie wziąć, to nie jest żaden wstyd. Szczególnie, że często na znalezionych tradycyjnie czy online rzeczach można zarobić. Najlepszym tego przykładem są kafelki zwane gorsecikami, mówi Małgorzata Bosyk, założycielka strony Warszawskie Posadzki. Jest to rodzaj mikropuzla. Z tego modułu można ułożyć nieskończoną ilość wzorów, bo jest to płytka jednobarwna. Układanka daje nieskończoną możliwość kompozycji. Mimo wielu zalet modernistyczne płytki często wciąż można spotkać w kontenerach na śmieci. Nie zdają sobie sprawy, co wywalają, no bo jeżeli spojrzeć na cenę współczesnych gorsecików, że jest to już 1000 zł za metr kwadratowy. Jak ostatnio ukopałam trochę tego z kontenera, to dzisiaj ukopałam 400 zł, jak nic, w te 15 minut. Taki argument raczej już powinien każdego przekonać. Jeśli akurat natrafią Państwo na gorseciki w kontenerze, nie będą Państwo mieli jak ich zabrać, pozwolę sobie podpowiedzieć, że warto wziąć nawet kilka sztuk, bowiem są często poszukiwane również pojedyncze płytki w celu uzupełnienia braków lub pękających fragmentów posadzki po prostu. 2 2 7 3 o friganizmie również zachęcam do opowiadania tutaj przez nasz telefon. 2 2 7 3. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like so much in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. We both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and run. Here I feel, 'cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I'm calling through, crawling back to you.